A Mohammad Reza Shajarian akurat stosunkowo rzadko wybiera jego wiersze do interpretacji. Oprócz tego są też tutaj wiersze Attara, Baby Tahera i nawet jeden wiersz Hafeza. Skomponował całość, jak wspomniałem, Hossein Alizadeh. 2002 rok i w ogóle ten czas, początek XXI wieku, to czas, kiedy na koncerty Mohammada Rezy Shajariana, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, zaczęli przychodzić już nie tylko irańscy ekspaci, ale także i miejscowa publiczność. Często więc właśnie spotkanie z tym albumem Bito Besar Nemi Shavad, bo taki też jest tytuł całości, czy po angielsku Without You, czyli bez ciebie, było pierwszym spotkaniem zachodniego człowieka właśnie z Mohammadem Rezą Shajarianem. Ten utwór Bito Besar Nemi Shavad pojawia się jeszcze na koniec tego koncertu. My słuchaliśmy samego jego początku, a finał to także powrót do tego czterowiersza Maulany Bito Besar Nemi Shavad. Zaglądam do listów, które do Radia Teheran spływają z Klaudią. Dyskutujemy sobie o tym, jakim muzyka potrafi być kulturowym skansenem właśnie w kontekście muzyki perskiej. No bo przecież proszę sobie wyobrazić i proszę o tym pamiętać, że nie licząc tych ostatnich lat, kiedy gdzieś tam no, powstaje coraz więcej prób połączenia muzyki zachodniej z muzyką wschodnią, czy jak u Hafeza Naziriego, którego albumu już kilka tygodni temu słuchaliśmy, czy u Homayuna Shajariana na tej najnowszej płycie, na którą kiedyś zajrzeliśmy, ale tylko w jednym krótkim fragmencie i wkrótce przyjdzie pora, żeby zaznajomić się z całością. No to tak naprawdę ta irańska muzyka, muzyka perska klasyczna nie zmieniła się przecież przez, no można naprawdę powiedzieć, że tysiące lat, więc jest jakimś takim nośnikiem tych emocji, które towarzyszyły człowiekowi dawno, dawno temu i nie zmieniły się do dzisiaj, przynajmniej tak twierdzą ci, którzy zajmują się muzyką klasyczną. Oczywiście na pewno inaczej na ten temat spoglądają zasłuchani w muzyce hip-hopowej, na przykład współczesnej, irańskiej, bardzo dynamicznie także się rozwijającej. Jak wspomniałem, Mohammad Reza Shajarian rzadko sięga po poezję Maulany. No, dużo częściej robi to Shahram Nazeri. Bez wielkiej przesady można przecież powiedzieć, że poświęcił twórczości Maulany większość swojego życia artystycznego. Zaglądam zatem na jego płytę sprzed 30 już lat. Shahram Nazeri jest Kurdem, a również Kurdem jest kompozytor tego albumu, a u panom towarzyszy zespół, który na okoliczność tej płyty nazwali po prostu Maulana. Bito Besar Nemi Shavad w wersji Shahrama Nazeriego. Yeah. Sahram Nazeri, tak brzmi jego interpretacja wiersza Maulany Bito Besar Nemi Shabbat. Zaglądam ponownie do maili, do skrzynki pocztowej bartosz.gilmaupa@polskradio.pl. Agnieszka wznosi toast kompotem z wiśni. Pisze, że zdjęcie jest genialne. To zdjęcie jest genialne. No, wydaje mi się, że na myśli ma zdjęcie, które anonsuje dzisiejsze nasze spotkanie w Radiu Teheran. To zdjęcie, przypomnę, Ramina, o którym tydzień temu wspominałem, że porwał mój aparat na jakieś 2 godziny w Shirazie. No i biegał wszędzie z tym aparatem jako człowiek stamtąd, człowiek z bazaru. Miał dostęp do każdego zakątka i porobił mnóstwo zdjęć. Ramin, no nie wiem ile miał lat, 6, 7, na pewno nie więcej. I no zgadzam się jak najbardziej z Agnieszką, że zdjęcie jest genialne. Takich zdjęć jest dużo, dużo więcej. W kolejnych audycjach będą się one pojawiać, czy raczej będą się pojawiać na stronie internetowej. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale ważną rolę akurat w tej wersji, która za nami, Sahrama Nazeriego, odegrał w pewnym momencie Ney, czyli ten tradycyjny irański, czy w ogóle bliskowschodni flet. I tak sobie pomyślałem, że to chyba wreszcie jest ta odpowiednia pora. Tego czasu nam zabrakło właśnie przed tygodniem, żeby zaprezentować taką pocztówkę dźwiękową ze Sfahanu, którą udało mi się zarejestrować pewnego wieczoru, siedząc sobie gdzieś niedaleko pałacu Czehel Sotun w okolicach godziny 11 wieczorem. Nagle usłyszałem człowieka, który grał na potężnym, wielkim, naprawdę potężnym neju. To, co za chwilę będzie można usłyszeć, proszę pamiętać, że te dźwięki są wydobywane bez żadnego wzmacniacza. Ten dźwięk nie jest niczym podbijany. Tak po prostu brzmi ten instrument. Ja sobie siedzę gdzieś tam naprzeciwko takiego oczka wodnego, może z 5, może z 8 metrów od grającego. Jest późny wieczór. Będzie słuchać co jakiś czas przejeżdżający chodnikiem, który dzielił mnie od tego basenu. Jakiś motor, ktoś przejedzie na hulajnodze i potem zawróci. Tak brzmi Sfahan o godzinie 11 wieczorem. Thank you. Nie wiem, jak długo trwał ten występ, bo gdy przyszedłem na miejsce, to już trwał. Ja tam spędziłem nawet nie wiem ile, pół godziny, może godzina. Ten czas jakoś zupełnie inaczej wtedy płynął. I wysiedziałem do końca. To chyba zresztą właśnie był finał tego występu anonimowego dla mnie człowieka. Nie podszedłem do niego po koncercie, nie podziękowałem mu, nie pogratulowałem. Chyba żałuję tego do tej pory. Agnieszka pyta, czy to jacyś żołnierze w tle, czy coś się myli. Spojrzałem szybko na zdjęcie, o którym wcześniej pisała. Tam żadnych żołnierzy nie widzę. A jeśli chodzi o to nagranie terenowe, no to tam też żadnych żołnierzy nie było. Raczej rodziny przechadzające się wieczorem, korzystające z tego, że temperatura już spadła o kilka ładnych stopni. Jest pewnie ze 20, może 23. Więc przechadzają się z małymi dziećmi. Te dzieci sobie jeżdżą na hulajnogach, jak było słychać, inne krzyczą, stękają, bawią się, jak to dzieci, wiadomo. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o domniemanych żołnierzy. Żadnych nie było, ani w nagraniu, ani na zdjęciu. Wracam jeszcze do listu pana Piotra Persomana z Rhode Island. W pierwszym mailu pisze, wspomina, że obejrzał w ostatnim tygodniu dwa irańskie filmy: Istgah Martuk, czyli Opuszczona stacja, i Infilmist, czyli To nie jest film. No, o obu tych filmach kiedyś w Radiu Teheran opowiadałem. I cieszę się, że ktoś, komuś się chce, że ktoś do tych filmów dociera, ogląda je, to naprawdę miłe. Przy filmie Jafara Panahiego, Infilmist, pan Piotr zauważa, że tu wychodzi na jaw moja ignorancja na temat rzeczywistości w Iranie. Otóż cały czas zdaje mi się, że dom, w którym mieszka Panahi, bo u niego jest to kręcone, znajduje się w Kalifornii, ale okazuje się, że w Iranie. Wnętrza wyglądają przecudownie, dużo przestrzeni oraz najnowsze technologie, na przykład laptop Maca, ogromny telewizor na ścianie. Wiem już przynajmniej, że i to mogę się spodziewać zobaczyć po przylocie do Teheranu. No, mnie szczerze mówiąc takie rzeczy przestały już dziwić, ale cieszę się, że ktoś na to zwraca uwagę, bo to, co dla mnie jest oczywiste, taką oczywistością może nie być, szczególnie jeśli chodzi właśnie o Iran. No tak, jeśli porównać, jak wygląda klasa średnia irańska, jak wygląda klasa średnia polska, to jeszcze biorąc pod uwagę fakt, jak ważną instytucją dla Irańczyka jest dom, to przepaść między właśnie mieszkaniem czy domem takiego Irańczyka klasy średniej a Polaka klasy średniej, no jest przepaść faktycznie, tego się praktycznie nie da ze sobą porównać. Ja kiedyś pamiętam, odwiedzałem takiego Irańczyka w jeździe i on się właśnie przeprowadził do trzypokojowego, no jak na nasze warunki, naprawdę pięknego mieszkania, jak na warunki irańskie. Było to mieszkanie raczej skromne. I on mówił, że przychodzą do niego jego znajomi irańscy i mówią: jak ty tu będziesz mieszkał? Trzy pokoje, gdzie ty będziesz gości przyjmował? Nikt nie był sobie w stanie tego wyobrazić. Jeszcze do jednego fragmentu maila pana Piotra chciałem wrócić, tylko chyba do innego maila. Aha, pan Piotr pisze, że mnożą mu się pytania, ale jak to sobie głębiej analizuję, to wynikają one bardziej z niewiedzy niż braku doświadczenia. Wynikają bardziej z niewiedzy, braku doświadczenia życia w tamtych rejonach świata, w szczególności w Iranie, ale też i włosy dęba stają wielu moim znajomym w Stanach i Polsce i innych krajach na wieś o moich planach, bo pan Piotr się do Iranu wybiera. W tym również lokalnemu imamowi, który jest z Jordanii, a mieszka w Dubaju. Naprawdę nie ma takiego drugiego kraju, który rodziłby aż tyle zdziwienia, zdumienia, ale też zauroczenia. Wydaje mi się, że te ostatnie słowa bardzo dobrze podsumowują to, jaki jest Iran, że można się zdziwić, zdumieć, ale też zauroczyć, chyba przede wszystkim zauroczyć. Ciekawy jestem, jakie będą wrażenia po powrocie pana Piotra z sierpniowego wyjazdu. Przed nami najstarsza dzisiaj wersja Bito Besar Nemi Shabbat, zaśpiewa Ostad Abdolwahab Shahidi. No i będzie to takie klasyczne nagranie, jak niemal na początku audycji śpiewała Hayadeh z archiwum Radia Teheran. حالا به ترانه بی تو به سر نمی شود که بر روی غزلی از مولوی ساخته شده با صدای عبدالوهاب شهیدی گوش کنید. On a money could جانمی بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود Abdol Wahab Shahidi i Jalil Shahnaz na tarze chociażby w tym pięknym nagraniu, w tej interpretacji Bito Besar Nemi Shabbat. Na koniec już dzisiejszej audycji została nam tylko jedna wersja. Będzie to wersja śpiewana przez Bijana Bijaniego, a aranżacją zajął się Kambis Roshan Ravan. To on również odpowiada za aranżację tych kompozycji Alego Tajvidiego, które na nowej płycie wykonuje Alireza Gorbani. Od niego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Kambis Roshan Ravan także zatem nasze dzisiejsze spotkanie zakończy. Audycję zrealizowała Irena Dan. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Bartek Gil i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. به سر بی تو به سر نمی تو به سر نمی شود. تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود. Guys! نمرده ای خوشم سر زدم تو چون کشم بی تو به سر نمیشم بی تو به سر نمیشم Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Sweetest man you watched and sleep. Need you.